Καλησπέρα σε όλο το κοινό πανελλαδικός και παγκοσμίως. Μόνο σήμερα, όχι ακριβώς μόνο βέβαια, αλλά όσον αφορά τους παραγωγούς της εκπομπής. Είμαι ο Λιώνας Παπαδόπουλος, είναι η ώρα του κλίματος, δεν πληρώνω. Έχω εδώ τους αγαπητούς φίλους στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε πολλά και διάφορα. Είχαμε μια εβδομάδα κενό. Άργησε και λίγο για διάφορους αντικειμενικούς λόγους και υποκειμενικούς. Έχουμε πολλά στην ατζέντα, πολλά συμβαίνουν, θα τα δούμε ένα-ένα με τη ματιά του κινήματος. Θα δούμε τι συμβαίνει διεθνώς και στη χώρα μας. Ξεκινώντας από την πολύ σκληρή, αυτή την αδυσόπιτη διαπραγμάτευση του πρωθυπουργού της χώρας μας, του Αλέξη Τσίφρα, με τους θεσμούς, το κουαρτέτο. Από το κουαρτέτο βεβαίως έχουμε να πούμε ότι ο κορυφαίος είναι αυτός ο Ιταλός, έτσι. Δηλαδή, στον φως φανάρι, στην περούκα. Οι δρακουλές που δεν είναι κορυφαίοι, οι δρακουλές που είναι, ξέρεις, η κλασική, έτσι, το κλασικό σκυλί του πολέμου, εν πάση περιπτώσει, που δεν κάνει βήμα πίσω. Είναι ένας Ιταλός, δεν ξέρω αν τον έχετε δει. Πρέπει να τον τσεκάρετε λίγα, είναι του ESM. Μου διαφέρει αυτή το όνομά του. Google τον, να δεις, είναι πολύ μεγάλη μορφή και δεν τον έχω δει πουθενά να σχολιάζεται αναλόγως, ενώ θα έπρεπε. Ξέρεις, για άλλη είναι κλασική ξερακιανή, ας πούμε, ευρωπαιο-ιρλανδικής φάσης. Αυτός είναι Μεσόγειος, είναι μορφή όμως, είναι τελείως αυτός. Αυτός ο Τζαμαριόλι. Ναι, ναι, είναι αυτός. Είναι αυτό το αγόρι. Αυτό το αγόρι. Είναι, δεν ξέρω, είναι ένα περίεργο παλικάρι, δεν ξέρω τι λέει ακριβώς. Είναι κοινή γραμμή, αλλά αυτό θα λέει κάτι διαφορετικό σίγουρα. Αποκλείεται να ταυτίζεται απόλυτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτή την πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Φυσικά μέσα στην σκληρότητα, την υπερβολική αυτή σκληράδα, έχουμε και την όαση χαλαρότητας του μεγάλου υπουργού Σταθάκη, του Τζόρτζ του Σταθάκη, ο οποίος πολύ χαλαρά, ας πούμε, μας τα λέει. Και ο Ευκλήνης ο Τσακαλώτος, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι είμαστε έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Προσοχή, δεν είπε ότι είμαστε ανεξάρτητη χώρα, είπε ότι είμαστε ανεξάρτητη κυβέρνηση. Βέβαια, όταν, όπως είπε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσόγονος, όταν έχεις τους δανειστές, εκχωρείς κομμάτι της ανεξαρτησίας σου και ως κυβέρνηση τους δανειστές, και έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα βέβαια τα είχε πει ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, που είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η κυβέρνηση Σαμαρά επαναλαμβάνει το ίδιο σκηνικό, δηλαδή έρχονται οι δανειστές, γίνονται διαπραγματεύσεις και καλά τσακώνονται και καλά οι διαπραγματεύσεις σταματούν, και εκεί που σταματούν ανεβαίνει το άγχος του ελληνικού λαού, ο οποίος κατατρομοκρατείται, εν πάση περιπτώσει, διότι τους λέει μάλλον η κυβέρνηση ότι εντάξει, θα χρεοκοπήσουμε, θα κάνουμε φαράνομα, θα φτωχύνουμε, θα εξαθλειωθούμε, και μετά έρχεται μια συμφωνία με μια Τσίφρα τεράστια, η οποία ουσιαστικά δίνει τέλος στις ανησυχίες του κόσμου και ουσιαστικά υπογράφει παράλληλα και την θανατική του καταδίκη. Έτσι ακριβώς, με τα λόγια του ίδιου του Αλέξη του Τσίφρα. Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο, ναι, υπάρχει ντοκουμέντο, υπάρχουν ντοκουμέντο γι' αυτό. Ακριβώς εγώ θα απαντήσω με αυτή την δήλωση του Αλέξη Τζίφρα το ετών, όταν συμφωνούσαμε γενικά με αυτά που έλεγε. Εντάξει, δεν είχε άδικα. Έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα και έτσι ακριβώς συμβαίνει για αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα εικονικό επεισόδιο, ας πούμε, διάλυσης των διαπραγματεύσεων. Τώρα ο Τσίπρας προσπαθεί να το παίξει ότι το πάει και πολιτικά, ας πούμε. Πήγαινε εν ολίγης και ψηλοπαραγοντής στην Ευρώπη. Συνάντησε τον Ολάντ, ο οποίος και αυτός έχει ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Συνάντησε τον Σούλτς και τώρα ήθελε να συναντήσει και τη Μέρκελ, αλλά δεν έφερε μια χιλοπιτούλα. Διότι εντάξει, τη Μέρκελ τώρα δεν βοηθάει και πάρα πολύ να συναντήσει τον Τσίπρα για το ιστορικό της μέτωπο. Διότι εντάξει, και έβαλε τον Ζάιμπερτ να πει ότι εντάξει, τα ξαναείπαμε. Εντάξει, τι άλλο να πούμε πια, τα έχουμε πει. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Τσίπρας τώρα διαπραγματεύεται. Ο Τσίπρας τώρα πηγαίνει και κάνει ένα σαφάρι στην Ευρώπη προκειμένου να βρει πολιτικούς υποστηρικτές. Εντάξει, φυσικά αυτά δεν πρόκειται να συμβούν. Φυσικά ο ελληνικός λαός θα πληρώσει τα 5,4 δις, που είναι το κουστούμι του, των προαπαιτουμένων και της αξιολόγησης, προκειμένου να μπορέσουμε να μην χρεοκοπήσουμε τον Ιούλιο. Μια χρεοκοπία φυσικά η οποία ήδη υφίσταται. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το ζήτημα το προσφυγικό, το οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο ιστορικό του κόμματος, και όχι κυρίως στην κυβέρνηση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βγει ξανά προς την κοινωνία. Το μνημόνιο για αυτό είναι ένα μεγάλο διαβατήριο προς τις αγορές, το προσφυγικό είναι ένα μεγάλο διαβατήριο για αυτή προς την κοινωνία. Βάζει ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν τους χαμάλιδες, προκειμένου να δείξει έργο αλληλεγγύης. Έχει στήσει και ένα συστηματάκι. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες μένουν να επαληθευτούν από τις κοινές κυβέρνησης, ότι το καλός τους, το τόσο διάσημο καλός τους, το οποίο έχουν πέσει οι λυτικοί δεμένοι της κυβέρνησης και κομματικά στελέχη, προκειμένου να το στηρίξουν και να το και τέλος πάντων να το επανδρώσουν, θα γίνει ΜΚΟ, θα γίνει μεγαλύτερη ΜΚΟ με 5.000 κομματικά μέλη έμιστα. Αυτό φτάνει να επαληθευτεί. Όμως να ξέρουμε ότι εμείς θα έχουμε τα βλέμματά μας προς αυτή την κατεύθυνση, θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως όλες τις πληροφορίες οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουμε και insiders, να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το ζήτημα το προσφυγικό το έχουμε αναλύσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Να δούμε και σε τι σημείο βρίσκεται. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει βγάλει ξανά στο προσκήνιο την φασιστική προπαγάνδα και την τη φασιστική δράση στην Ελλάδα, με τους Χρυσαυγίτες να αναλαμβάνουν δράση στον Πειραιά, συγκρουόμενοι με ομάδες από την αριστερά και του αντιεξουσιαστικού χώρου, συνεπικουρούμενοι από τους άνδρες των ΜΑΤ. Ουσιαστικά η απάντηση, αν θέλουμε να τα πάρουμε ένα-ένα, η απάντηση της επίσημης κυβέρνησης δεν ήταν με κάθε επισημότητα, δηλαδή δεν βγήκε η Γύρω Βασίλη να πει με ποια λογική οι άνδρες των ΜΑΤ ουσιαστικά είχαν δημιουργήσει ένα κοινό στρατόπεδο με, με τους Χρυσαυγίτες. Ο μόνος που μίλησε ήταν στο μυρολόι του ο Υπουργός Ναυτιλίας ο Δρίτσας, στο μυρολόι του στο Μέγκα, που εκτός των άλλων, έτσι κλαψιάρικων, είπε ότι, ξέρετε, η πληροφορία αυτή δεν είχε φτάσει μέχρι Τόσκα, δεν είχε φτάσει δηλαδή μέχρι την ηγεσία του Υπουργείου, είχε φτάσει μέχρι τα ανώτερα στελέχη, ας πούμε, τα ανώτερα κλιμάκια της αστυνομίας, και αυτοί ουσιαστικά ήταν οι οποίοι δώσαν την εντολή για το πώς θα γίνει επιχείρηση. Αυτό είπε. Δηλαδή, να διακόψω, θυμάμαι τον Μπανούση, τον πρώτο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, της τάξης, να περιμένει να αυτοδιαλυθούν οι φασιστικοί φύλακες στην αστυνομία. Είχε διατάξει αυτοδιάλυση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια απόλυτα συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης και η ασυλία ουσιαστικά με την οποία διαχειρίστηκαν οι θύνοντες το ρόλο της Χρυσής Αυγής στο λιμάνι. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά 30 νοματέοι ήταν Χρυσαυγίτες, έτσι. Συνεπικουρούμενοι από τους βουλευτές υπό περιοριστικούς όρους Κασιδιάρη, Λαγό και Παπά. Το γεγονός ότι πήγαν αυτοί παρά τους όποιους κινδύνους μπορεί να διέτρεχαν, πιστεύω ότι ήταν κατόπιν συνεννόηση. Δεν ήταν τυχαίο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Χρυσή Αυγή δεν ήταν τυχαίο που δεν έβαλε τις τοπικές απλά να δράσουν, αλλά έβαλε και τους βουλευτές. Ουσιαστικά ήθελε να δώσει μια απάντηση σε μικροπολιτικό επίπεδο στην δημιουργία του νέου κόμματος Καρατζαφέρη Μπαλτάκου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Δεν το χάσουμε αυτό. Και για την μεγάλη, και για τη μεγάλη παράσταση που έδωσε ο πρόεδρος ο Καρατζαφέρης στον Χατζη Νικολάου. Δεν πρέπει να αποκαλύψει. Δεν πρέπει να τίποτα. Με κάποιες φιλοβασιλικές εθνικιστικές κορώνες. Είναι ο πρόεδρος απολύτως τίποτα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι ίδρυσε κατά μία έννοια το νέο αυτό κόμμα της ακροδεξιάς ο Καρατζαφέρης με τον Μπαλτάκο, ουσιαστικά οδήγησε τους Χρυσαυγίτες να πάρουν την απόφαση να διαφοροποιηθούν και να πούνε ότι αυτό είναι το γραφείο, είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Ενώ εμείς έχουμε ασκούμε φασιστική πολιτική όχι μόνο στα λόγια, ας πούμε, και στα μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά και στο πεζοδρόμιο. ουσιαστικά να μπεκονάρει κάποιον κόσμο που θα έχαναν λόγω του σημειωμένου τους δράσεις όλων τον προηγούμενο καιρό που διεξάγεται αυτή η δίκη, τέλος πάντων, η οποία έχει αρχίσει και γίνεται καρικατούρα δίκης. Παρ' όλα αυτά, γιατί θα τελειώσει σε 50 χρόνια έτσι όπως πηγαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως οι Χρυσαυγίτες ένιωσαν αυτή την ανάγκη και αυτή την ανάγκη φυσικά τους την βοήθησε ο ΣΥΡΙΖΑ για μικροπολιτικούς λόγους. Και αυτό είναι κάτι άκρος επικίνδυνο και εγκληματικό. Διότι όταν θες για μικροπολιτικούς λόγους να βαντάρεις ας πούμε τώρα τους Χρυσαυγίτες προκειμένου να βγουν στην κοινωνία, να ξαναμπεί ας πούμε το μικρόβιο του ναζισμού και με επίσημο πολιτικό φορέα πλέον στην ελληνική καθημερινότητα, αποκτάς λόγο ύπαρξης, γιατί τα μνημόνια δεν τα έσκησες, τα εργασιακά δικαιώματα δεν τα προώθησες, εφαρμόζεις πλήρως νεοφιλελεύθερες πολιτικές, άρα τι σε διαφοροποιεί ουσιαστικά από τους υπολείπους, ότι εσύ ιδεολογικά είσαι ενάντια στη Χρυσή Αυγή, η οποία τελικά έχει δράσει και υπάρχει. Δεν είναι ανύπαρκτη και στις καλέμβες. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό ήταν το τάτσι μίτσι κότσι του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία ουσιαστικά να δημιουργεί ένα τέρας του πεζοδρομίου και να το χαϊδεύει τη Χρυσή Αυγή, αφετέρου να πρημοδοτεί με την στάση της, και αυτό φαίνεται με την στάση των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ουσιαστικά ελέγχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το κόντρα του Κουρί και ο Χατζηνικολάου, που είναι σιριζόπληκτη εδώ και καιρό, βλέπουμε κατά πόσο, σε πόσο μεγάλο βαθμό αβαντάρουν το νέο κόμμα Μπαλτάκου Καρατζαφέρη, που ουσιαστικά τι είναι, είναι ο Καρατζαφέρης, ήρθε ο Μπαλτάκος, θα φέρει και 5-6 άλλους εξονημένους πολιτικούς ακροδεξιούς. Βλέπετε Ξουλίδου με τη γνωστή φάση που ο Καμένος δεν έβαλε το ψηφοδέλτιο και καλά τώρα γιατί άρχισε να του φέρει τα χαρτιά, δηλαδή κάτι τέτοια. Άρχισε να του φέρει τα παράβολα Ξουλίδου. Γι' αυτό. Αυτό. Αυτή η παιδί μου εντάξει τώρα είναι μια απομονωμένη καλά. Ξέρω κάποια πράγματα γιατί θα αναφερθώ. Καλά, όχι επειδή. Απλά εντάξει, δεν τη αξίζει και τόσο μεγάλο κομμάτι δημοσιότητα. Όμως θα φέρει κάτι καπερνάρ, κάτι ψωμιάδες, κάτι εξονημένους φυλακόβιους ακροδεξιούς. Ο Καρατζαφέρης, ας πούμε, βουτυγμένος σε τόσα σκάνδαλα. Ο Μπαλτάκος αντίστοιχα να διαδραματίζει ένα τέτοιο ρόλο. Αυτό φέρνει περισσότερο σαν ένα κόμμα του παρακράτους, του βαθέως μάλλον κράτους και των υπηρεσιών, των μυστικών, παρά ας πούμε ένα κόμμα το οποίο θέλει να σαρώσει μέσα σε αυτή την κρίση, τέλος πάντων, την πολιτική και την κοινωνική και την οικονομική φυσικά. Είναι ένα θέλει να μαντρώσει ένα κομμάτι σωστό των Δημοκρατών, οι οποίοι τώρα, όπου η κυρία Μητσοτάκη ουσιαστικά χάνουν και ένα κομμάτι της δυναμικότητάς του, χάνουν και ένα κομμάτι του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία, και να το κάνει αυτό ο Καρατζαφέρης, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να φτάσει και πολύ ψηλά αυτό το πράγμα που φτιάχνουμε. Θέλει να μπετονάρει κάποιο κόσμο, να μαντρώσει. Αυτό φυσικά γίνεται με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή λοιπόν βγήκε στο προσκήνιο πάλι. Άλλο ένα ακροδεξιό κόμμα βγήκε πάλι στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τατσιμιτσικότσι αυτή τη στιγμή και με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και με τους Έλληνες Σοσιαλιστές, υπόφυλλα δηλαδή για τον Στραβοποτάμι. Και τώρα θα δούμε μια άλλη κατάσταση την οποία διαμορφώνεται. Πραγματικά με μια πλήρως νεοφιλελευθερωποίηση του κυβερνητικού πολιτικού προσωπικού και μια άκρα δεξιά. Τώρα από εκεί πέρα είναι και τι ρόλο βαράει, ας πούμε, και το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, τι λέει σε αυτή την κατάσταση και τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει. Και βλέπουμε μια ξεπουλημένη ΓΕΣΕΕ ουσιαστικά να μην συνεπικουρεί την αφαιρία της αγωγή της προάλλες με αποτέλεσμα, δηλαδή μια ψυχολογική κίνηση. Βλέπουμε ξεπουλημένα, εν πάση περιπτώσει, ξεπουλημένους θεσμικούς φορείς του εργατικού κινήματος, ουσιαστικά να μην μπορούν να αναλάβουν καμία απολύτως πρωτοβουλία υπέρ του εργατικού κινήματος και υπέρ του λαϊκού κινήματος. Λοιπόν, και βλέπουμε μέσα σε όλη αυτή την παροδία το ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να μας πείσει, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι η φωνή της αριστεράς. Τώρα από εκεί πέρα, μια νέα πρωτοβουλία είναι η μετεγκατάσταση από τον Πειραιά ουσιαστικά, γιατί τώρα έρχεται και το καλοκαίρι και θα φτάσουν και τα κουραζιερόπλια. Δώσαμε και το λιμάνι στους Κινέζους, την φοβερή αυτή ιδιωτικοποίηση, για την οποία έκλαιγε ο Δρίτσας στο Μέγκα εκτός των άλλων. Φυσικά αυτό δεν πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή, ακόμα και οι νεοφιλελεύθεροι που θα μας μιλήσουν για τα καλά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού πέφτουν έξω σε αυτό το πράγμα, όπως και στα ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, γιατί είναι κρατικοποίηση του κινέζικου δημοσίου, όπου η Costco είναι μια κινέζικη κρατική εταιρεία, έτσι, όπως και η Fraport ήταν μια γερμανική κρατική εταιρεία. Ουσιαστικά παραχωρούμε εθνική κυριαρχία, παραχωρούμε στρατηγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας σε ξένα κράτη, είτε φιλικά είτε λιγότερα φιλικά είτε εχθρικά προσκύμενα στο επίσημο ελληνικό κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι ένας υπεριαλισμός χωρίς όπλα, γιατί και εμείς είμαστε σκλάβοι χωρίς αλυσίδες. Ας να κοιτάξουμε στα πόδια μας, μπορούμε να βρούμε αλυσίδες. Όμως παρόλα αυτά η σκλαβιά υπάρχει. Και το ξεπούλημα του λιμανιού, εν πάση περιπτώσει, δεν. Ενός κατεξοχήν κερδοφόρου λιμανιού, ενός λιμανιού το οποίο ουσιαστικά ήταν το νούμερο ένα σαφίξ κρουαζιεροπλοίων στην Ευρώπη, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα σκόμβος πραγματικά αν η διαχείρισή του γινόταν χρηστά και με γνώμονα και άξονα το λαϊκό συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο δημόσιο πλούτο για τη χώρα, το οποίο είναι τεράστια στρατηγική σημασία. Εμείς επιλέγουμε και μέσω των μνημονιακών νόμων και μέσω του ρόλου της Κίνας, ας πούμε, στην προηγούμενη κρίση. Ουσιαστικά η Κίνα καθάρισε σε μεγάλο βαθμό και δεν έγινε το Brexit με όρους Σόιμπλε, γιατί η Κίνα ήθελε το λιμάνι και ήθελε ουσιαστικά να έχει πατήσει πόδι στην Ευρωζώνη και όχι σε ένα ελληνικό κράτος με εθνικό νόμισμα. Ουσιαστικά τώρα η Κίνα αγοράζοντας το λιμάνι και τον όλ έναντι πινακίου φακίους κιόλας, έτσι, που και περισσότερα με τα χρήματα πάλι θα ήμασταν ενάντια φυσικά στο ξεπούλημα και στην πώληση, όμως πόσο μάλλον που το αγοράζεται έναντι πινακίου φακίους. Να πούμε ότι πραγματικά δημιουργεί μια τεράστια βάση, μπορεί πλέον με κινέζικα πλοία τα οποία θα καταφτάνουν με προϊόντα να τα συναρμολογεί στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ και πλέον να παίρνουν σφραγίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να μπορεί να παίζει ένα σωρό άλλα παιχνίδια που ούτως ή άλλως έπαιζε μέσω της προβλήτας που είχε η Costco μέχρι στιγμής στο λιμάνι του Πειραιά, που έχει να κάνει και με ελαφρεμπόρο, έχει να κάνει και με τους Έλληνες εφοπλιστές. Το μεγάλο μας εφοπλιστικό κεφάλαιο αυτού την στρατιά των πατριωτών αυτών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει τα παρεδώσε τα οποία είχε μαζί τους και το ελαφρεμπόριο που γινόταν και το πώς φόρτωναν φορτηγά τα εμπορεύματα βράδυ, μεσάνυχτα και με τα μεσονυχτίες και τα πήγαιναν στις Chinatown πλήρη φυσικά γνώση και του μεγάλου δημάρχου του Πειραιά, του Μόραλ, αλλά και της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού. Και να πάρουν τις ημέρες τους και σωστό. Και να μας αφήσουν τα ευρά τους και τα γουάν τους. Τέλος πάντων, βλέπουμε λοιπόν μια τέτοια κατάσταση να διαμορφώνεται, και αυτό κάποιοι το λένε ανάπτυξη, τον Βραγασάκη κολλώντας και ξεκολλώντας τη μασέλα του αρκετές φορές όλο χαρά να σφιχταγκαλιάζεται με τους Κινέζους εκεί. Εντάξει, θα πούμε ότι ο Βραγασάκης ήταν πιο κοντός και από τους Κινέζους, δηλαδή εντάξει, τουλάχιστον εκεί θα έπρεπε να υπερτερούμε, αλλά ούτε σε αυτό. Τι να πεις, λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε αυτή τη φοβερή φωτογραφία που ήταν έτσι, τώρα δεν υπάρχει εικόνα, ήταν με τα χέρια σταυρωμένα και χειραψίες τύπου γαϊτανάκι και αλυσίδας. Λοιπόν, εντάξει, αυτοί είμαστε, αυτά κάνουμε. Εντάξει, βέβαια το καλό είναι πως βρισκόμαστε υπό μια σοσιαλιστική κατεύθυνση, διότι αντί να τα δώσουμε στο Σόρος, στον Ροκφέλλερ και στο Ρόθτσιλντ και στα τσιράκια τους, θα δίνουμε επιτέλους ένα κομμουνιστικό κράτος, και αυτό είναι υπέρ της ανάπτυξης μιας κομμουνιστικής διεθνούς. Συνεπώς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κομμουνιστικοποιεί αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνει κανένας, θα το καταλάβουμε να γίνει όλη γη κόκκινη, μόνο τότε θα αντιληφθούμε ουσιαστικά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Η μετακατάσταση λοιπόν από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση Αγγίλια Άγκιστρο. Από εκεί είναι μαλλοκή. Είναι μαλλοκή. Λοιπόν, Να πούμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι των προσφύγων θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί τώρα θα πιάσουν και οι ζέστες. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί οι Κινέζοι να έχουν τόσους πρόσφυγες στο λιμάνι τους και θα τους πάνε στο Σκαραμαγκά. Ήδη στην αρχή είχαν πει για χίλιους, μετά έγιναν 3.000, τελικά 4.000 θα είναι. 3 επίσημα, 4 ανεπίσημα. Εντάξει, φυσικά εκεί πέρα θα είναι μπούτος στο ψωμί της Χρυσής Αυγής, οπότε και ισχυρές τοπικές μέσα από περιοχές, ας πούμε, οι οποίες πληγούνται από τη φτώχεια, από την μισαλλοδοξία, από τον ρατσισμό απέναντι σε τσιγκάνους και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει και τα ποσοστά φάνηκαν καλώς και στις εκλογές που έχουν αυτές οι τοπικές και οι περιοχές υπέρ της Χρυσής Αυγής. Θα δούμε σκηνές απείρου κάλλους, με επιθέσεις, με τόνα μετά, θα δούμε δηλαδή να ανδρώνεται σε αυτό το κομμάτι ο φασισμός πάλι. Αυτά έχουμε να δούμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, το ζήτημα του προσφυγικού είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους απλά αλληλεγγύης και να σου δώσω φαγητό και ξέρω νερό, ούτε απλά να σου δώσω μια σκηνή να μείνεις. Το κύριο ζήτημα, και ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορεί να λυθεί το ζήτημα το προσφυγικό είναι δημιουργώντας ένα μεγάλο αντιπεριαλιστικό, αντιπολεμικό κίνημα διεθνές. Φυσικά όταν μιλάμε για αντιπεριαλιστικό κίνημα πρέπει να το δούμε στην ουσία και στη βάση του. Δεν μπορεί να συζητάμε γενικά διαφερειμένα με τα κλασικά τσιτάτα της αριστεράς. Δηλαδή για όλο αυτό ο πόλεμος σταμάτησε τον πόλεμο. Γιατί αυτή τη στιγμή στη Συρία έχει διαμορφωθεί μια ιδιότυπη κατάσταση. Είναι ουσιαστικά τριχοτομημένη η Συρία, στην πραγματικότητα. Κάποια δάφτα κατέχει ο αυτοαποκαλούμενος αμερικανοκίνητος, φυσικά ελεύθερος Συριακός στρατός. Σημαίες του οποίου είδαμε και στην χώρα μας, έτσι, σε διαδηλώσεις μεταναστών προσφύγων, ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος υποβάβλησε κιόλας την όλη αναταραχή και την προσπάθεια ανατροπής ουσιαστικά του Άσαντ. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Ας αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά μερικά πράγματα. Το άλλο κομμάτι το κατέχει η κυβέρνηση της Συρίας, η επίσημη κυβέρνηση του Άσαντ. Αυτό το κομμάτι το οποίο κατήχε έχει πλέον διευρυνθεί πάρα πολύ μέσω της βοήθειας και της συνδρομής του Ρώσκου στρατού και της Ρώσικης αεροπορίας, της Χεσμπολάχ, Ιρανικής πολιτοφυλακής, διάφορων δυνάμεων, εν πάση περιπτώσει, Ιρακινών που πολεμούν μαζί με τον Άσαντ προς την απελευθέρωση ουσιαστικά της Συρίας από αυτήν την υπεριαλιστική επέμβαση που έγινε. Και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι επίσης, το οποίο συρρυκνώνεται διαρκώς, το κατέχει ο ISIS. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, έχει ξεκινήσει εδώ και μια μισή μέρα περίπου, για την απελευθέρωση του Χαλεπιού, το οποίο κατέχει ο ISIS. Ήδη υπάρχουν μέσα εντός του Χαλεπιού 10.000 Ισλαμιστές, στρατιώτες, τζιχαντιστές, οι οποίοι υπερασπίζονται ουσιαστικά το Χαλέπι, και υπάρχουν γύρω στις 14.000 μαχητές Σύριοι της Χεσμπολάχ και Ρώσικου στρατού κατά κύριο λόγο, οι οποίοι ουσιαστικά ετοιμάζουν τη μεγάλη εισβολή ουσιαστικά για την απελευθέρωσή του. Είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, η οποία έχει υποβαβλήσει και είναι ένας από τους πιο αποσταθεροποιητικούς παράγοντες στην περιοχή, και όχι ο τουρκικός λαός γενικά, εντάξει, ο Ερντογάν και η Συναυτό, οι οποίοι αποτελούν συγκεκριμένα πράγματα και διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στην όλη η υπεριαλιστική αλυσίδα, η οποία έχει να κάνει και με τα Βαλκάνια και με την Μέση Ανατολή, έχουν συνεπικουρήσει και με πολεμοφόβια και με τρόφιμα και με τις τουρκικές μυστικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν μπει, και θα γίνει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση εκεί πέρα, η οποία ήδη έχει πάρα πολλούς νεκρούς. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι σε έναν εμφύλιο πόλεμο, ακόμα και όταν αυτός είναι, μπορεί να, κάποιο από τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα μπορεί να έχει προσβάσεις προς το εξωτερικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι δεδομένο ότι πρέπει να το λύσουν ο ίδιος ο λαός, πρέπει να λύσει τα ζητήματά του. Τώρα, από εκεί πέρα, όταν υπάρχει ένα κομμάτι ή ένα από τα δύο στρατόπεδα ζητά επισήμως την βοήθεια ξένων δυνάμεων, όπως έκανε, ας πούμε, αυτό που αποκαλούμε ελεύθερο Συριακό στρατό, και πόσο μάλλον όταν χώρες όπως και η Ελλάδα είπε επιτέλους ας πάει κάποιος να βομβαρδίσει τον Άσαντ, γιατί αυτό το είχε πει η ελληνική κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια, εντάξει, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, και μην άμεσα αριστερά. Λοιπόν, τότε αυτό αποτελεί εσχάτη προδοσία, έτσι. Είναι εσχάτη προδοσία όταν ουσιαστικά καλείς μια ξένη δύναμη προκειμένου να σου λύσει το ιστορικό πρόβλημα, όπως ακριβώς έχει γίνει και με την Ελλάδα για το Ελληνικό Εμφύλιο, όταν, ξέρω εγώ, υπήρχε ο Δημοκρατικός Στρατός και αντίπαρα μπάντα καλούσε, ας πούμε, τους Άγγλους να ρίξουν πάλι στην Ακρόπολη, γιατί έτσι γινόταν. Λοιπόν, τώρα οι Ρώσοι για τους δικούς τους λόγους, φυσικά και τα δικά τους συμφέροντα, όχι επειδή είναι καλή και άλλη είναι κακή, στηρίζουν την κυβέρνηση Άσαντ, στηρίζουν τις δικές τους βάσεις, τις πολεμικές, τις στρατιωτικές, στηρίζουν τα συμφέροντά τους όσον αφορά και τα γεωπολιτικά, όσον αφορά και τα ενεργειακά, και η Συρία είναι ένα κράτος το οποίο παίζει πάρα πολύ κομβικό ρόλο σε όλα αυτά, και ουσιαστικά βοήθησαν με πάνω από 40.000 αεροπορικές επιδρομές όλο αυτό τον καιρό. Ουσιαστικά κατάφεραν και έδωσαν το πάτημα στην κυβέρνηση Άσαντ να ανακτήσει χαμένα εδάφη. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Εμείς αυτό που θα λέμε φυσικά πρέπει να είναι να σταματήσουν οι ξένες επεκτακτικές επιχειρήσεις, τις οποίες επιχειρεί αυτή τη στιγμή και η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στον ίδιο άξονα προφανώς, σε αγαστή συνεργασία και με τον ISIS και με το λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, ουσιαστικά η Συρία να γίνει πάλι μια ελεύθερη χώρα, να γίνει μια πραγματικά ελεύθερη χώρα, όχι έτσι όπως ήταν με τον Άσαντ. Γιατί ο Άσαντ, για να πούμε και όλη την πραγματικότητα, γιατί κάποια πράγματα δεν λέγονται από καμία πλευρά, πριν να γίνουν τα επεισόδια και η αποσταθεροποίηση του καθεστώτος, τι συνέβη? Είχε ιδιωτικοποιήσει το νερό, είχε ιδιωτικοποιήσει την αντίστοιχη ΔΕΗ, είχε κάνει περικοπές στους μισθούς, είχε κάνει διάφορα προς τη νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι του λαού ήταν εξαιρετικό, και των φτωχών τάξεων, έτσι, ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος με το συγκεκριμένο καθεστώς. Συν το ότι είχε ποινικοποιήσει το κομμουνιστικό κόμμα, είχε κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν ήταν καμιά Παναγία. Παρ' όλα αυτά, ο Συριακός λαός θα πρέπει να έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και δεν έχει κανέναν ρόλο, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε υπεριαλιστική δύναμη να βρίσκει προσχήματα αναφορικά με την υποτιθέμενη ανελευθερία προκειμένου να επιχειρεί υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κοπεί αυτή τη στιγμή, να τελειώσει οποιαδήποτε εχθροπραξία. Άρα τι να γίνει, να μοιραστεί η Συρία στα τρία, το ένα κομμάτι θα είναι του ISIS, το άλλο θα είναι αμερικάνικες βάσεις, ξέρω ότι οι Κούρδοι δεν θα έχουν κράτος και το καθεξής, άλλο μεγάλο κομμάτι, ζήτημα το κουρδικό, θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή, την οποία είχαμε μόνος μου. Λοιπόν, γιατί όταν είμαι με άλλους δεν έχω χρόνο να τα λέω αυτά. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή θα μόνος μου να πούμε για το κουρδικό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει ουσιαστικά, αυτό που πρέπει να λέμε είναι ότι πρέπει να απελευθερωθεί η Συρία, τελεία. Αυτό πρέπει να γίνει με κάθε μέσο. Και θα πρέπει να σταματήσουν τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, οποιασδήποτε δυνάμεις προκάλεσαν τη συγκεκριμένη αποσταθεροποίηση και την εισβολή και την γιγάντωση και του ISIS και οποιοδήποτε άλλων δυνάμεων, όπως ας πούμε και της Αλ-Νούσρα κτλ. Γιατί την Ιντλίμπ, για παράδειγμα, που είναι η πόλη η οποία τροφοδοτεί τους τζιχαντιστές του Χαλεπιού, δεν την έχει επίσημα ο ISIS, την έχει η Αλ-Κάιντα, που είναι, έτσι, εγώ το ίδιο και το αυτό, που είναι ουσιαστικά δημιουργήματα των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάποια πράγματα και τροφοδοτούνται από την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν παίζει αυτό το ρόλο. Οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση, η οποία τα λέει και χαριεντίζεται και μοιράζει γαρίφαλα με την Τουρκία, συνεπικουρεί σε αυτό το ζήτημα, και η Τουρκία, η οποία τα βρίσκει με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Όσο και αν αυτό φαίνεται τόσο οξύμορο, πώς το Ισραήλ μπορεί να τα βρίσκει με μια χώρα που έχει υποκινεί του τζιχαντιστές, οι οποίοι υποτίθεται είναι αντισιωνιστές, παράλληλα, παίζουν αυτό το συγκεκριμένο ρόλο, που είναι ένας παγκόσμιος ρόλος. Αυτό είναι ένας ρόλος του παγκόσμιου τρομοκράτη. Ο ρόλος του Ισραήλ είναι του τοπικού τρομοκράτη και του παγκόσμιου, έτσι αντίστοιχα και το ρόλος της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας και όλων αυτών των κρατών που ουσιαστικά έχουν άμεση σχέση με τον με τον αμερικάνικο παράγοντα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή την περιοχή. Ο εμπεριαλισμός προσπαθεί να ξαναχαράξει τα σύνορα. Με το αίμα των λαών θα χαραχτούν πάλι τα σύνορα. Η Ελλάδα φυσικά βρίσκεται μέσα σε αυτή την θερμή ζώνη. Εντάξει, το γεγονός ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, η τουρκική κυβέρνηση, η οποία, εντάξει, έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, κάνει και υπερπτήσεις, ας πούμε, πάνω από τον ελληνικό αέριο χώρο, την ώρα που ο μεγάλος Τουλούμπας, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αθυνατισμένος Τουλούμπας, χώρισε την παραλλαγή του εκ νέου την παραλλαγή του, δηλώνει τον ΙΔΑΤΕ. ΙΔΑΤΕ φορές πάλι την παραλλαγή και διέταξε επίγουσα επιχείρηση στοιχείο. Μιλάμε τώρα για μεγάλες σκηνές, έτσι, καμένο σε γραφείο με παραλλαγή, κάτι εκεί μέσα, διάφορα αστέρια, είχε διάφορα περίεργα σηματάκια. Δεν ξέρω μέχρι κατά πόσο ο υπουργός μπορεί να έχει, φοράει μια υπουργή παραλλαγή. Δεν υπάρχει διάκριση. Ήταν μια καλή ερώτηση. Ήταν κάτι ακατάληπτα, τουλάχιστον εγώ που έχω περάσει από τον στρατό. Δεν ξέρω αυτά. Τέλος πάντων, τον καμένο τον έχουμε δει με παραλλαγή και παντελόνι τέτοιο, όπως φοράει ο θερμός τύπος αυτή τη στιγμή. Από πάνω παραλλαγή και από κάτω παντελόνι. Εντάξει, έχει κάνει τα πάντα. Έχει βάλει το κόκκινο χαλί στη θάλασσα και το καλό. Έχει και πάνω από πάντα που πέσει για το κόκκινο. Ναι, θα έχει όλα. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά είδαμε τις υπερπτήσεις. Δεν μας άνει οι Τούρκοι. Προφανώς έχουν όλες τις εγγυήσεις από εκεί που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία θα δούμε μπροστά μας. Λοιπόν, κλείνουμε και με το ζήτημα το προσφυγικό. Να κάνω μια παρέμβαση. Μια παρέμβαση από τον νυχτερινό τύπο. Για τα κάτι μας. Απλώς για να ξέρουμε ότι μπορούν να κάνουν και πτήσεις οι Τούρκοι και μπορούν να έχουν και τα νησιά και ό,τι θέλουν. Έτσι κι αλλιώς έχουν στείλει εδώ αστυνομικούς στα νησιά μας. Αλλά γίνεται τώρα στις Βρυξέλλες μια συνάντηση των υπουργών εργασίας, ας το πούμε έτσι, απασχόλησης και δεν συμμαζεύεται και όλα αυτά, όπου εκεί θα συζητήσουν για τις σχέσεις εργασίας, για τα εργασιακά δηλαδή, τα ωράρια, το συνταξιοδοτικό, τα ασφαλιστικά, όλα αυτά τα θέματα κτλ. Την Ελλάδα, ποιος την εκπροσωπεί σε αυτό? Ποιος, δεν το ξέρω. Δύο Γερμανοί. Α, εντάξει. Έτσι. Όχι, απλώς για να ξέρουμε πού ζούμε, δηλαδή όταν λέμε ότι είμαστε υποκατοχή. Δεν είμαστε καν υποκατοχή. Φαντάζομαι οι δύο Γερμανοί αυτοί δεν είναι φιλέλληνες. Δεν είναι ο Ότο Ρεχάγγελ, ας πούμε, και ο Γιάννης του Παλίνης. Είμαστε μια χώρα, είμαστε χώρος και όταν λες, ας πούμε, η ελληνική κυβέρνηση, το λες για να κάνεις πρόταση. Ναι, είναι δεδομένο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχουμε κυβέρνηση. Ναι, μπράβο, ναι, σωστά. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ο εκπρόσωπος, το πολιτικό προσωπικό της μητέρας Γερμανίας, το προτεκτοράτο. Αυτό. Πώς πηγαίναν στις απικίες στη Γουαδελούπη, Γάλλοι, φερτές κυβερνήσεις, εν πάση περιπτώσει, και Γκαουλάιτερ. Αντιστοίχως, έτσι, αυτή τη στιγμή είναι και η ελληνική κυβέρνηση. Όσο τους εξυπηρετεί τα συμφέροντα, που μέχρι στιγμή καλά τα έχει πάει. Έτσι, δεν νομίζω να έχουν παράπονο η Γερμανία. Εντάξει, τότε τους ανέχεται. Έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, τώρα πλατείασα και έχω λίγα λεπτά μόνο για να σας πω άλλα 17 θέματα που έχω εδώ πέρα στο χαρτί μου. Έτσι πιστεύω ότι θα αντέξω. Γεια σου νυχτερινέ τύπε. Χάρηκα που σε ξαναείδα. Λοιπόν, τι να... έχω 3 λεπτά. Μπορώ να έχω άλλα 5. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα επιλέξετε το θέμα που θα αναφέρω. Είναι το κόμμα Μπαλτάου Καρατζαφέρη. Λοιπόν, είναι το θέμα των πληστηριασμών και ενός χθεσινού επεισοδίου που υπήρχε χθες στο Κοροπή. Είναι το θέμα της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στα φυτά γραμματικού, που κάνει μια εκδήλωση μετά το μεγάλο ξεπούλημα του θέματος από την περιφέρεια Αττικής και την Ρεναβούρου, την μεγάλη μας περιφέρεια, την αγωνίστρια της αριστεράς, προς τον Πολιστάν. Λοιπόν, είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα της κεραίας που έχουμε, της κινητής τηλεφωνίας Vodafone και του επεισοδίου που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και της αγαστής συνεργασίας, θα έλεγα, Vodafone, Zenepi, που είναι ο ο Δήμαρχος Ηλίου. Και τι άλλο έχουμε, αυτά έχω προς το παρόν. Τι επιλέγουμε, έχω ένα θέμα. Καρατζαφέρης να βγει, έτσι. Να βγει, να υποθεί, να μην υποθεί. Ό,τι θες, εγώ σου λέω μέχρι να ό,τι δυνατή τη δυνατή. Λοιπόν, θα πω εντάχει τα ζητήματα. Λοιπόν, καταρχάς, παρά την απεργία των συμβολιογράφων και των δικηγόρων, χθες είχαμε ένα περιστατικό στο Ειρηνοδικείο Κοροπίου, κατά το οποίο παρουσιάστηκε ένας αυτοαποκαλούμενος δικηγόρος, ο οποίος βέβαια μετά όταν κλήθηκε να δώσει τα στοιχεία του στην αστυνομία δεν τα έδινε, γι' αυτό το λόγο μία δικηγόρος μάλλον, η οποία δεν τα έδινε και γι' αυτό το λόγο μιμήθηκε και από τους συναγωνιστές μας εκεί και ουσιαστικά για αντιπλήση αρχής και δεν έδινε τα στοιχεία του και κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Θα γίνουν και τα ό,τι χρειάζεται από εκεί πέρα σε πειθαρχικό επίπεδο, δεδομένου ότι έσπαγε την απεργία των δικηγόρων. Αν όντως είναι δικηγόρος η συγκεκριμένη κυρία, ναι, μα αν δεν γίνει τα στοιχεία του να το ξέρουμε. Στην Ελλάδα το δηλώσει εσείς, αλλά είπαμε. Τέλος πάντων, γι' αυτό το λόγο πρέπει μέχρι το να τελειώσει η απεργία των δικηγόρων να έχουμε αγωνιστική επαγρύπνηση. Το ζήτημα των πληστηριασμών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βλέπουμε η κυβέρνηση να ξεπουλάει όλο το θέμα των κόκκινων αλλά και των ενήμερων δανείων. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλο το προηγούμενο θέμα της διαπραγμάτευσης με τον τροποποιημένο νόμο Κατσέλη κτλ. Κτλ. Και ό,τι είχε γίνει θα πάει στράφη, θα είναι ως μη γενόμενο και θα επέλθει μια καινούργια πραγματικότητα στο ελληνικό γίγνεσθε αναφορικά και με τα κόκκινα δάνεια και με το real estate. Με τους συνανθρώπους μας οι οποίοι θα ξεσπιτώνονται πραγματικά για πλάκα, για δάνεια τα οποία μπορεί να είναι ενήμερα και αν κάποιος έχει ένα μη ενήμερο δάνειο ή ακόμα και να μην έχει, για να γίνουν πιο δελαστικά τα πακέτα των κόκκινων δανείων ως προς τα ξένα επενδυτικά funds από τις τράπεζες, θα απολούνται πακέτο με τα ενήμερα, στο τέλος μπορεί να έχεις ένα δάνειο, εν πάση περιπτώσει στεγαστικό, και να σου έχουν μια δόση 300 ευρώ το μήνα και σαν μπορεί να ξοφλείς, ξέρω εγώ, την δόση σου επειδή θα απολυθεί στο φαρμ, μπορεί το φαρμ να ζητήσει επειδή γουστάρει να πάρει το σπιτάκι να το πω έτσι λαϊκά, μια και μιλούσα επιστημονικά τόση ώρα λοιπόν, επειδή γουστάρει να πάρει το σπιτάκι να σου πει τα 300 ευρώ δεν γίνεται, 800 ευρώ το μήνα δεν έχει δε πρόβλημά σου, εγώ τόσο θέλω φέρει το σπιτάκι που δεν μπορείς να το... Δηλαδή θα έχουμε και τέτοια σκηνικά, έτσι, να ξέρουμε. Επίσης, τα επιχειρηματικά δάνεια, ήδη οι εταιρείες, αυτά τα funds θέλουν τα επιχειρηματικά δάνεια. Υπάρχει και ένα στα σκαριά ένα άλλο σκηνικό, το οποίο έχει να κάνει με ΜΚΟ, οι οποίες έχουν διασυνδέσεις ή θυγατρικές real estate, και οι οποίες ουσιαστικά τώρα θα μπει να... Μεγάλο πρόγραμμα, έτσι λέγεται, στα σκαριά, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιχορηγεί στους χιλιάδες πρόσφυγες που θα έχουν μείνει στην Ελλάδα μέσω αυτής της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση των κλειστών συνόρων, και θα επιχορηγούν πρακτικά σπίτια κενά, είτε σπίτια τα οποία έχουν απαλωτριώσει βιαίως μέσω του συστήματος αυτού, τα funds θα τα επιχορηγεί, θα επιδοτεί ενίκαια δηλαδή, προκειμένου να μένουν πρόσφυγες. Με λίγα λόγια, θα γίνει μια τεράστια business με ανθρώπους συμπολίτες μας οι οποίοι θα χάνουν τα σπίτια τους, θα τα παίρνουν αυτά τα funds, τα οποία κατέχουν πλέον και τα πλειοψηφικά πακέτα του τραπεζικού συστήματος, αλλά θα κατέχουν πλέον και επίσημα και τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, θα παίρνουν τα σπίτια και ουσιαστικά θα τα βάζουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιχορηγούμενο για τους πρόσφυγες, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αντιλαμβάνεστε αυτό πόσο θα αυξήσει, ας πούμε, την φασιστική ρητορία και ούτω καθεξής, έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε και τέτοια. Λοιπόν, συνεπώς αυτό πρέπει να αντιτάξουμε, γιατί ωραία είναι η ανάλυση, ωραία είναι η ενημέρωση, ήταν ο αγώνας μας. Ο αγώνας μας θα πρέπει να δοθεί σε επίπεδο ενημέρωση των συμπολιτών μας, δημιουργίας συνελεύσεων και ομάδων νομικής προστασίας και επίσης πολιτικής ακτιβιστικής δράσης στα ειρηνοδικεία, στα γραφεία των φαντς, στα τραπεζικά ιδρύματα, οπουδήποτε εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σε όλους τους κρίκους αυτής της αλυσίδας. Λοιπόν, και αυτό θα φέρει να γίνει από αύριο κιόλα. Θα σα πω κάτι, μπορεί να κάνει καινούργια του ηλεκτρονικού πιστεριασμού. Αυτό δεν παίζει. Δεν παίζει, γιατί ακούγεται πολύ το ότι δεν κατασταθούμε. Θα σου πω, σύμφωνα με τον νέο νόμο, με τον νέο κώδικα δεοντολογία και την αλλαγή του κώδικα πολιτική οικονομία, ουσιαστικά άνοιξε το παράθυρο ηλεκτρονικοποίηση του συστήματο. Εν πρώτης, αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Οι ανακοινώσεις του πληστηριασμού θα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν γίνονται ακόμα. Θα γίνονται. Εντάξει. Αυτό που λέγανε όλοι, και μάλιστα είχα ακούσει και από δικηγόρους, το οποίο μάλιστα δηλαδή, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ξέρω να λέμε πράγματα που είναι ακριβή, γιατί ουσιαστικά αυτό δημιουργεί και μια τάση να λέμε ότι από τη στιγμή θα γίνει ηλεκτρονική. Χάσαμε το παιχνίδι, οπότε δεν έχει νόημα να κάνουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό που λέγανε θα γινόταν από τον Απρίλιο, ουσιαστικά γινόταν η ανακοίνωση, φυσικά όλα αυτά έχουν πάει πίσω και λόγω της απεργίας των συμβολογράφων και των δικηγόρων και λόγω της διαπραγμάτευσης και ούτω καθεξής τέλος πάντων του ζητήματος των κόκκινων ανέλων δηλαδή, θα απογίνουν. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, όλα αυτά φυσικά μπορεί να γίνουν έτσι κάποια στιγμή, δεν το συζητάμε, δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να γίνουν. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Οπότε το ζήτημα των πληστηριασμών είναι ένα θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε. Ο κόσμος θα πρέπει να σηκωθεί από το καναβάτσο αυτή τη στιγμή. Του λένε there is no alternative, όπως έλεγε και η Margaret Thatcher, αυτός ο βρικόλακας του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος θα πρέπει να αντιδράσει, δεν γίνεται διαφορετικά. Φυσικά και υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπάρχει εύκολη εναλλακτική, όμως είναι βέβαιο ότι ο δρόμος τον οποίο διαβαίνουμε αυτή τη στιγμή είναι στο μέρος όχι απλά με αγκάθια, με νάρκες και είναι βέβαιο ότι θα ανατιναχτούμε. Λοιπόν, το άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα των σκουπιδιών. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Αττικής, η οποία το παίζει και λίγο αντικυβερνητική σε κάποια θέματα, δηλαδή είπε η Δούρου ότι είναι προς την λάθος κατεύθυνση, είναι ξεπούλημα η πόλη του λιμανίου του Πειραιά. Έτσι είπε. Σήκωσε ανάστημα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είπε αυτό μεν, από την άλλη δίνει στον Μπόμπολα και πρημοδοτεί όλα τη σκουπιδοκατάσταση, τη διαχείριση, ήδη του έδωσε με απευθείας ανάθεση το εργοστάσιο, το ΕΜΑΚ της μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης για 2 χρόνια. Τέλος πάντων έχει κάνει θαύματα. Και πλέον χωροθέτησε και το ταχυτά γραμματικού. Εντάξει, το μεταξύ, παιδιά πρέπει να τα δείτε αυτά. Δηλαδή, πρέπει να πάτε στο ελληνικό ταχυτά γραμματικό και θα βάλω τα σκουπίδια. Εν τω μεταξύ, του λέγανε κάτι μούφες, τύπου ότι θα στέλνει. Δηλαδή, φτιάξω το χρονολόγιο του χρωματιού, σαν τον τύπο ανομοσίων, έτσι. Και φτιάχνει μόνο για το γραμματικό. Μα πόσο σκουπίδι πια αυτό το γραμματικό. εντάξει, μόνο τα δικά σα θα πετάτε, λέω. Κάτι τέτοιες μούφες δηλαδή. Προσπαθώ να κινήσω τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, το χωροθετήθηκε. Είναι ένα επικλινές πράγμα το οποίο στο βάθος έχει. Το οποίο περνάει μέσα από ρέμα, περνάει μέσα από αρχαιολογικό χώρο και στο βάθος έχει θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε, ο υδροφόρος ορίζοντας τι έχει να γίνει, έτσι. Μιλάμε για ένα τέτοιο σκηνικό. Εκεί πέρα θέλω να κάνω χιτά. Το οποίο θα ονομάσω χιτή, μάλιστα, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χιτά, γιατί είναι κατά τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα χιτή, δηλαδή υπολείμματος και όχι σύμμικτου απορρίμματος. Αυτό είναι, δηλαδή θα έχει υπαρουσιαστεί που τα λέει επεξεργασία. Που στην Ελλάδα δεν υπάρχει επεξεργασία ουσιαστικά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα, έτσι. Κάτι και του γραμματικού και του μαραθών και της ευρύτερης περιοχής του μαραθών αντιδρούν εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Εμείς ως κίνημα είχαμε παρακολουθήσει και συμμετάσχει στις κινητοποίησεις τους από την αρχή. Έχουν μια μεγάλη εκδήλωση στο μαραθώνα στις 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Καλό είναι να πάει ο κόσμος να ενημερωθεί. Είναι ένας αγώνας ο οποίος θα πρέπει να δοθεί. Εν πάση περιπτώσει και είναι ένας αγώνας ζωής πραγματικά. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι χρυσοφόρα τα απορρίμματα για όλους τους κρατικοδίτες μεγαλοεργολάβους οι οποίοι πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού και του ελληνικού δημόσιου πλούτου και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Κάποια μέρα θα κάνουμε και μια εκτενέστερη αναφορά. Και το τελευταίο και να κλείσω με αυτό είναι το ζήτημα της κυρίας της τηλεφωνίας στο Ήλιο, θα το πω πολύ επιγραμματικά, είναι μια κεραία η οποία είναι δίπλα σε σχολείο, στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Ηλίου. Είναι μια κεραία την οποία οι κάτοικοι θέλουν να αφαιρέσουν. Ο Δήμος Ηλίου, με τελείως επαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, δεν έδωσε το λόγο στους κατοίκους. Καταψήφισε του να πάρουν το λόγο οι κάτοικοι και να μπει το θέμα της προημερησίας διάταξης. Ο Δήμαρχος είναι φίλος του Γεωργάκη Παπανδρέου, είναι γνωστός του εξαιρετός Ζενέτος λέγεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρει επισήμως επιχορήγηση ο Δήμος μέσω της Vodafone. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στα μέσα και στα έξω, ο οποίος είχε να κάνει και με δημόσια έργα, είχε ηλεκτρονικούς πίνακες κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, με τελείως απαξιωτικό τρόπο ουσιαστικά στέρισε τη δυνατότητα ομιλίας στους κατοίκους και παρέμβασης. Τους είπε ότι εδώ έρχεται ο κάθε επικραμμένος και μου λέει το παιδί του και το μακρύ του και κάτι τέτοια. Εν περιπτώσει και αυτή πρέπει να βγει και θα βγει, παρόλο που ο Δήμος είναι ενάντια για τους δικούς του κατανοητούς λόγους. Και με αυτό να κλείσουμε. Να πούμε ότι εμπιστευόμαστε φυσικά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και στους προκατόχους, οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν μετακάτοχοι. Φυσικά οι λεωφόρος Παπασταύρου είναι αυτοί οι οποίοι θα κοσμεί, θα είναι λεωφόρος των ονείρων μας. Και εμείς θα τη διαβαίνουμε όλο καμάρι και πατριωτισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει ο ελληνικός λαός και προσπαθήσει να δώσει λύση στα προβλήματά του δια της ενέργειας και όχι μόνο δια της αναθέσεως, τόσο πιο γρήγορα θα απαλλαγούμε μια ώρα αρχίτερα από αυτούς. Λοιπόν, να κάνω λοιπόν και την αποφώνηση, να ευχαριστήσω εδώ πέρα την παραγωγή και την συμμετοχή και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστήσουμε τη φιλόξενη συχνότητα του Πλατεία Radio. Να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στο site μας www.radio.gr, κατά τζόγου 35 τα γραφόρα στα Πατήσια. Δεν πληρώνω η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ότι χρειάζεστε οτιδήποτε στο οποίο θα φανούμε αλληλέγγυοι και να σας βοηθήσουμε. Να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε πολιτικές και κινηματικές διαδικασίες να κρατήσουμε την φωτιά αναμένει, γιατί η εποχή είναι πέτρινη. Καλό απόγευμα. Che Guevara.